आयुर्वेद के ग्रंथों में बालक के खांसी श्वास की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं, उनमें से यह एक फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन का प्रयोग देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं। अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह एक बहुत ही सरल फार्मूलेशन है जिसके बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है। वंश लोचन का चूर्ण करके शहद के साथ बालक को देवें तो बालक की खांसी दूर होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस सरल से फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 300 से भी अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया, जबकि महाराष्ट्र के पारंपरिक चिकित्सकों ने 100 प्रकार के फार्मूलेशन के बारे में बताया। झारखंड के पारंपरिक चिकित्सकों ने 250 से अधिक प्रकार के कारगर नुस्खों के बारे में बताया जो कि मेडिसिनल राइस पर आधारित थे। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 700 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस बेस्ड फार्मूलेशन के बारे में जानकारी दी। इस तरह देश भर से मुझे हजारों फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी मिली जिनका प्रयोग करके इस सरल से फार्मूले के प्रभाव को कई गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस भाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया जल्दी ही ऑनलाइन हो। धन्यवाद।